Domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska instalacja artystyczna ustawiona w Berlinie ma zwiększyć wiedzę Niemców o II wojnie światowej. W Warszawie odbyły się uroczystości Dnia Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Robert Lewandowski pasowany na kawalera Orderu Uśmiechu. Zwiększyć wiedzę Niemców o II wojnie światowej ma instalacja artystyczna ustawiona przed Bramą Brandenburską w Berlinie. W centralnym punkcie stolicy Niemiec multimedialna rzeźba do najbliższej soboty będzie codziennie między 18 a 22. Wystawiliśmy rzeźbę Erozja, zrobioną przez grupę artystyczną Pan Generator. Zainspirowana ona jest wynikami badań, które na nasze zlecenie przeprowadziła firma Ipsos w Niemczech, które pokazały, w jaki sposób pamięć o II wojnie funkcjonuje w społeczeństwie niemieckim. Czyli w jaki? Każde społeczeństwo zapomina, a w szczególności w tym kontekście zapominają Niemcy i między innymi formułują obrazy czy wnioski na temat właśnie II wojny, które są sprzeczne z rzeczywistością. Na przykład uważają, że to z Niemiec wywodzi się zdecydowana większość ofiar Holokaustu. Co zobaczą ci, którzy przyjdą pod Bramę Brandenburską w tych pierwszych 7 dniach września? To jest rzeźba nowomedialna. Brama Brandenburska to takie miejsce, w którym jakby jest zawsze dużo turystów, więc językiem, którym ta instalacja się komunikuje, jest język angielski. Jest selekcja kilku pytań oraz wyników statystycznych odpowiedzi, przepleciona właśnie bardziej już abstrakcyjnymi animacjami na powierzchni. Z Mateuszem Fałkowskim z Instytutu Pileckiego w Berlinie i Jakubem Koźniewskim z grupy Pan Generator rozmawiał Adam Górczewski. Apel pamięci, wręczenie medali, modlitwa za tych, którzy polegli w obronie ojczyzny na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Dnia Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Przypadł 1 września w rocznicę napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcia największego i najkrwawszego konfliktu w historii, przypomniał Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Data ta stała się początkiem 6-letniej wojennej epopei, bohaterskich zmagań o wolność po klęsce wrześniowej. Polscy żołnierze nie złożyli broni, włączając się do walki na wszystkich frontach. Dzień Weterana Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony 25 kwietnia 1997 roku przez Sejm jako święto obrońców ojczyzny upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski. 7 z 8 budynków zostało zniszczonych w pożarze szeregówek w Rzeszowie. Pogorzelcy nocowali ostatniej nocy u znajomych i rodziny, ale już jedna z rodzin zwróciła się z prośbą o pomoc. Mamy dla nich miejsca, mówi rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Poszkodowanych nie potrzebował takich miejsc, przespali się u bliskich, u rodziny, u przyjaciół. Na razie nie wiadomo, czy pogorzelcy z szeregówek na osiedlu Biała w Rzeszowie będą mogli wrócić do domów. Zdecyduje o tym inspektor nadzoru budowlanego. To najważniejsza nagroda, jaką można dostać, powiedział Robert Lewandowski tuż po pasowaniu na kawalera Orderu Uśmiechu. Po wypiciu z uśmiechem pucharku ze świeżo wyciśniętym sokiem z cytryny i złożeniem przyrzeczenia, sportowiec podziękował dzieciom za przyznanie mu tak wyjątkowego wyróżnienia. Wierzę w to, że wy, idąc tą drogą sportowca, przede wszystkim właśnie z uśmiechem na twarzy będziecie robili to, co kochacie. I niezależnie od tego, jakie przeciwności losu będziecie mieli przed sobą, nigdy się nie poddacie, bo to jest najważniejsze, żeby wszystko, co robicie, żebyście robili z uśmiechem na twarzy. Samo odznaczenie kapituła przyznała piłkarzowi już 2 lata temu, ale dzień jego odbioru nie jest przypadkowy. Klub UKS Warszawia, którego Robert Lewandowski jest wychowankiem, obchodzi 65-lecie działalności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie słonecznie na zachodzie, a pochmurno na południu, w centrum i na wschodzie. Może spaść deszcz i miejscami także zagrzmi. Od 21 stopni na wybrzeżu do 27 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej około 29 stopni miejscami na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki

Tak rozpoczynamy tę część naszego dzisiejszego spotkania i zgodnie z obietnicą nie jestem sam. Razem ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Hania Piosik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Słuchając tej medytacyjnej twojej muzyki, zastanawiałem się, kiedy po raz ostatni mieliśmy okazję rozmawiać na antenie. No i chyba zgadzamy się, że miało to miejsce bardzo, bardzo dawno, w czasach przedpandemicznych. 7 lat temu. W czasach albumu Lost Education, którego fragment Wake Up in a Dream rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie po godzinie 21:00. No a tak, to były trochę inne czasy, inna muzyka. Wtedy pojawiłaś się, pamiętam, w studiu z Pawłem Szemburskim i Patrykiem Zakrockim, by opowiadać o Burrowsie i o inspiracjach wywiedzionych z jego książki. Dzisiaj te inspiracje są zapewne inne, zatem muszę cię oficjalnie przedstawić. Kompozytorka, autorka tekstów, performerka, psycholożka społeczna również, a tak naprawdę jak się przedstawiasz, gdy pytają cię o zawód? Artysta audiowizualny. Po prostu. Artysta audiowizualny. To, co zabrzmiało przed momentem, to nie jest nowa muzyka. To jest coś, co być może państwo znają, ale coś, co jest świetnym wprowadzeniem do naszego dzisiejszego spotkania. To w takim, skoro będziemy dzisiaj podróżować trochę po twoim świecie i twojej muzyce, to powiedz, od czego rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy od End of Sebalba, od utworu, który jest łącznikiem między środkową częścią trylogii, a pierwszą częścią trylogii, która jest prologiem. I End of Sebalba jest też częścią tytułu trzeciej, ostatniego etapu Releasing Spirits, który niedawno miałam przyjemność wypuścić na winylu. End of Sebalba mówi dużo o mitycznej krainie strachu, podwodnej krainie strachu, ale mówi też o snach. I to jest, tak, to jest przede wszystkim ten utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, jest łącznikiem między tymi wszystkimi częściami. Ta ostatnia część, jak powiedziałaś, pojawiła się zupełnie niedawno. Będziemy fragmentów jej słuchać. Pięknie wydana płyta winylowa jest także razem z nami. To powiedz, skąd do nas przybywasz? Nie chcę używać metaforycznych określeń, bo to nie jest Sebalba. Co słychać w Podgorzowem, w Gorzowie? Nie wiem, skąd przyjechałaś do nas, bo jesteś cały czas w ruchu. Teraz przyleciałam na dobrą sprawę z Bangkoku, gdzie świetnie, płyta winylowa została wydana w Bangkok Art and Culture Center. Myślę, że to jest najbardziej trafna odpowiedź. Tak. Z Bangkoku, prosto do naszego studia przy Myśliwieckiej, ale tak myślę sobie, odsłuchując jeszcze wczoraj płytę Lost Education, czyli ten fragment drobny, który zabrzmiał po godzinie 21:00 i chociażby utwór, który pojawił się przed momentem, to jesteś chyba już w troszeczkę innym świecie. Co się zdarzyło ostatnio u ciebie, jeśli chodzi o muzykę? Wiesz, to tak naprawdę nie są tak bardzo odległe od siebie światy, bo oba mówią dużo o sferze snu. I album wydany z Lost Education nazywał się Book of Dreams. I wszystkie trzy części Sebalby odnoszą się do sfery snu. I ten temat był tak naprawdę bardzo blisko mnie przez całą moją wędrówkę z muzyką. Już poczynając od matury z języka polskiego, gdzie miałam przyjemność grać sen Edyty Bartosiewicz i mówić maturę ustną o tematyce sen. Śpiewałaś piosenkę na maturze? Śpiewałam piosenkę na maturze. To gdzie tak można? W Gorzowie Wielkopolskim? tak można, tak nikt tak nie robił na tamten moment, ale podjęłam takie twórcze ryzyko i 100% poszło. Sen Edyty Bartosiewicz, tak? No ale tak specjalnie trochę zahaczam cię o te ostatnie doświadczenia muzyczne, bo trochę czasu spędziłaś w Warszawie po owej maturze, w czasie studiów, studiowałaś psychologię. Tak jest. Czy uprawiasz ten zawód? Wiem, że były jakieś plany. Chciałaś się nieco bardziej zakotwiczyć, otworzyć gabinet. Czy to zostało zrealizowane, czy to jest w ogóle temat zamknięty? Nie uprawiam tego zawodu, ale jest to duża część mojego spojrzenia w ogóle na muzykę, to co się dzieje w naszym mózgu, to co się dzieje w naszej psychice pod wpływem różnego rodzaju muzyki. I też wszystkie trzy części Sibalby mają w moim poczuciu za zadanie wprowadzać słuchacza w stan medytatywny. I to jest coś, co przy okazji drugiej części postanowiłam zbadać i przy okazji wykonów na żywo zobaczyć, jak faktycznie ta muzyka wpływa na słuchacza, na odbiorcę i czy to się pokrywa z tymi przeróżnymi wypowiedziami, które dostawałam od słuchaczy po koncertach, bardzo intymnymi czasem. Więc miałam takie głębokie poczucie, że to, gdzie mnie wprowadzi ta muzyka pod wpływem tworzenia jej, to jest coś nieco bardziej uniwersalnego. I na zaproszenie Austriackiego Forum Kultury i Festiwalu Warszawska Jesień miałam przyjemność zaprosić do projektu neuronaukowca z Włoch, który przyjechał z aparaturą EEG i pod wpływem muzyki mogliśmy w czasie rzeczywistym obserwować, kiedy słuchacz wchodzi w stan medytatywny i kiedy z niego wychodzi. I ten obraz był wyświetlany na dwóch ekranach. Jeden jako prosty diagram pokazujący, w którym momencie uaktywniają się w mózgu słuchacza ośrodki, które odpowiadają za wchodzenie w stan medytatywny. A drugi był wizualną reprezentacją, czyli mieliśmy takie pole kwiatów, załóżmy, które otwierały się w momencie, kiedy słuchacz wchodził w stan medytatywny i zamykały się, kiedy wychodzi. Czyli te doświadczenia też, o których mówisz, nie chcę nazwać czysto koncertowymi, bo one nie były tylko koncertowe, no to były jakby wielowymiarowe doświadczenia także. I w dalszym ciągu obiecuję, że nie będą, no nie, nie tylko. Będą czysto koncertowe. Przenosisz na muzykę, której słuchamy, to skoro już tyle o niej powiedzieliśmy, to może jednak sięgnijmy po nowy album, czyli utwór Karma Waiting. Posłuchaj. Down for your Heaven's not forever, must yet come away. The tongue is Samocha w radiowej trójce, Hania Piosik i jej nowa muzyka Karma Waiting, tak rozpoczyna się ta płyta, która pojawiła się ostatnio, End of Sibalba, Releasing Spirits, sny. To jest coś, co cały czas cię inspiruje. Zapisujesz sny od jak dawna? Od 14 roku życia mam pierwsze kajety, których spisuję swoje sny. A powracasz do tego, co zapisywałaś, mając 14-15 lat? Czasem tak, ale nie siedzę w tym tak 24 na dobę i nie siedzę tylko i wyłącznie w snach. Bardziej to się dzieje naturalnie, że czasami po prostu w którymś momencie odkopuję pod wpływem jakichś określonych zdarzeń, trafiam na dany fragment, który często bardzo trafnie daje mi odpowiedź, rozwiązanie swojego rodzaju a propos tego, co się dzieje w danym momencie. No, my znamy się już od jakiegoś czasu i ja mniej więcej domyślam się, w jakim świecie przebywasz, ale chciałbym, żebyśmy wszystkie te części twojego świata połączyli. Sny, to jest jedna rzecz. Sibalba, czyli ten Hades, otchłań w kulturze Majów. Rozumiem, że kultura Majów to jest też część niezwykle bliska tobie, natomiast wszystko to połączyłaś razem jeszcze z muzyką i także z naszą percepcją twojej muzyki, bo to wszystko też się łączy, także z psychologią, którą w jakimś stopniu też uprawiałaś, to jaki jest ten twój muzyczny świat, Hani Piosik? Właśnie nie wiem, Hani Piosik czy D.I.D., bo pod tym pseudonimem wydajesz płytę. Hani Piosik i D.I.D. I.D., no rozumiem, czyli podwójnie. D.I.D. to jest Dissociative Identity Disorder i nazwałam ten projekt w ten sposób, bo jest to coś, co dobrze scala bardzo różnorodne kierunki, bardzo różnorodną muzykę, którą do tej pory wykonywałam, ale też scala to, czym według mnie jest człowiek, a jest mieszanką bardzo wielu wpływów, każdy z nas. I my jesteśmy tak naprawdę wszystkim, cały wszechświat zawiera się w człowieku. I jako D.I.D. opisuję po prostu pewne społecznie nie do końca akceptowalne, czy na co dzień tematy, które na co dzień się rozprawia, między innymi sen. A sen jest czymś najbliższym człowiekowi, bo każdy z nas śni. Ale niektórzy mają koszmary. Ale niektórzy mają koszmary i tutaj mamy Sibalbę, czyli ten świat koszmarów, który dla mnie nie musi być koszmarem, tylko może być mniej zrozumiałą na dany moment wskazówką, którą dostajemy. No. To znaczy, że mam na myśli to, że my uciekamy najczęściej od snów, bo nas przerażają. Najczęściej uciekamy od czego? Od tego, czemu boimy się stawić czoła, spojrzeć oko w oko. A w moim poczuciu w snach jest ogrom wspaniałych informacji. I co jeśli okazałoby się, gdyby większość z nas faktycznie stanęła oko w oko z tymi swoimi strachami i zaczęła, przyjrzała się nim i zaczęła traktować je jako informacje po prostu, a nie jako coś, czego należy się bać. Wtedy strach się rozprasza i staje się narzędziem do transformacji, z którego możemy czerpać po prostu moc. A czego dowiedziałaś się o sobie ze swoich snów? Dowiaduję się na co dzień wielu rzeczy. Notujesz je od dawna przecież. Dalej je notuję. I dowiedziałam się między innymi tego, że swoich snów nie należy się bać. Że w nas, że jesteśmy wszyscy przepięknymi stworzeniami i które mają po prostu bardzo wiele wymiarów, które są dla nas na dany moment mniej lub bardziej zrozumiałe. I wkraczając w tą sferę snów, czy stając z koszmarami twarzą w twarz, możemy rozwijać się. Ale oprócz tego, o czym mówisz, chyba każdy z nas też przeżywa rodzaj kontinuum w snach, czyli kontynuacji jakichś wydarzeń, jakichś historii, które kiedyś się działy, które powracają i które są takim trochę leitmotivem. Masz takie, już mówiąc wprost, seriale? Mam, no wiesz, to już zależy od tego, w co wierzysz. Jeśli wierzysz w to, że życie nie jest tylko tym życiem, które mamy dane teraz, tylko że nasza istota przemierza wiele żyć wstecz, patrząc, możemy się dowiedzieć bardzo dużo informacji w tej sferze o sobie i o otaczającym nas świecie. I tutaj też znowuż, jeśli spojrzymy na takie informacje z dalekiej nawet bardzo przeszłości, nie jako koszmary, a jako pewnego rodzaju wyjaśnienie tego, co się dostajemy wyjaśnienie często odpowiedzi na to, co się dzieje w tym życiu teraz. Wiesz, gdybym chciał zanalizować twoje sny na podstawie muzyki, którą dostaję jako odbiorca po prostu, to nigdy bym nie przypuszczał, że miewasz koszmary, ale teraz już rozumiem, że to są takie koszmary okiełznane, że to są już koszmary, do których, które gdzieś tam przeżyłaś i które oswoiłaś, o chyba to jest najlepsze słowo, bo muzyka, której słuchamy, wiesz, no daleka jest od wzburzeń, nie wiem, epatowania dźwiękami, które byłyby nieprzyjazne i których byśmy się bali. Nie, no tutaj nie ma krainy Sibalby, przepraszam, strachu, piekła. Bo w tych albumach ja chcę wprowadzać moich kochanych słuchaczy w stan medytatywny, w którym oni mogą sobie podróżować w tych swoich jaśniejszych i ciemniejszych przestrzeniach. Ale jeśli przysłuchasz się mojej muzyce kilka lat wstecz, to tam było trochę koszmarów przeróżnego rodzaju. I myślę, że trochę tak jest, jak mówisz, że właśnie, być może kiedy przeglądamy i rozpracowujemy ten świat koszmarów, to świat ten tutejszy i wszystko, co robimy, staje się mniej i mniej koszmarne. Może tak jest. No dobrze, no to relaksujmy się. Muzyka medytacyjna Hani Piosik. Thank you. dziś przypominam razem ze mną Hania Piosik. Słuchamy nowej muzyki Releasing Spirits, a właściwie End of Sibalba Releasing Spirits, płyta, która pojawiła się niedawno, o której za chwilę chciałbym, żebyś opowiedziała, ale rozmawiamy o snach, rozmawiamy o twoim odbiorze muzyki, właściwie muzyki, która jest elementem twojego świata tak naprawdę. Bo, kluczowym. No właśnie, tak, ale no, uciekasz od tego czysto, powiedziałbym, muzycznego podejścia do tego, co robisz i zawsze za twoją muzyką jest jakaś historia, jest jakaś opowieść, są sny, ale no, nie ukrywam, poznaliśmy się w Warszawie, tu i teraz, przy okazji różnych innych projektów. Przyjechałaś tutaj na studia, ale z tej Warszawy uciekłaś, bo Warszawa cię rozczarowała? Bo ja jestem człowiekiem z lasu i brakowało mi natury, brakowało mi... Ja się w lesie wychowałam, większość życia spędziłam właśnie tam. I będąc tutaj, ja nie czułam tego, że mi tak bardzo tego brakuje. Dopiero jak idąc też za snami zresztą, podjęłam taką decyzję, że jest dobry czas na to, żeby się wyprowadzić dla mnie. I dopiero jak wylądowałam w lesie, to poczułam ulgę, z całą sympatią do Warszawy, ale poczułam, że dopełnia się coś, czego mi brakowało. Zbyt dużo tutaj było tych bodźców, ale też trafiłaś przecież do środowiska bardzo aktywnego warszawskiego. I ja myślę, że wszystko do jest. Do Lada ABC, do właściwie muzyków, którzy robili bardzo różne rzeczy. Lada już nie istnieje, prawda? Odkąd żeśmy się... Nie wiedziałam tego. No nawet. Właśnie, bo żyjesz w lesie, no właśnie i spisujesz sny, to ja to wszystko rozumiem, ale wiesz, Lado już przeszło do historii, także twoja płyta jest Białym Krukiem, prawda? Lost Education sprzed lat. No i co, bo jednak tego środowiska nie masz tam. Tutaj nie chodzi o porównywanie, no tylko po prostu Warszawa jest jakby innym miejscem zupełnie. Ja myślę, że każdy etap naszej drogi, każdy moment naszego bycia w tym świecie jest potrzebny i wszystko ma swój czas. Dla mnie... I ja tutaj naprawdę jestem bardzo wdzięczna za wszystko, co przeżyłam. Za każdą jedną poznaną osobę, za każdą jedną historię, za każdy fragment muzyki, który tutaj tworzyłam. I każdy fragment tym samym drogi, która ukształtowała mnie tak, dokładnie w taką osobę, jaką jestem teraz, ale po Warszawie. Potrzebowałam być w lesie, potrzebowałam później dużo podróżować i po prostu no, pozwoliłam sobie na to. Nie trzymałam się tutaj na siłę Warszawy, bo coś. Po prostu czułam, że moje serce musi iść, no i poszło. Wszystko rozumiem, jak powiedział klasyk, miasto wciąga ciebie, las wciągnął. I wyjechałaś stąd. Las żyje we mnie no i tak, po prostu żyje. Mnie zawołał, no i wróciłam. A potem poleciałam dalej. Teraz widzisz, cały ten rok podróżuję po... I zresztą nie tylko ten rok, bo tak naprawdę ostatnie 4 lata i cały proces powstawania Sibalby, większość tego powstało poza Polską jednak. Ja odkąd wyprowadziłam się też z Warszawy, większość koncertów zagrałam poza Polską jednak. Większość muzyki stworzyłam poza Polską i no, nie ukrywam, że jednak duża część tego działa się w naturze. Bo oprócz takich pojedynczych koncertów z tego, co śledziłem poza poza tymi performansami i wystąpieniami na warszawskiej jesieni, no, zbyt wiele tutaj ciebie nie ma. Rzeczywiście, masz rację. Natomiast powracając do tej nowej płyty, zbliżamy się do utworu Past, Future, Now ze specjalną, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, dedykacją dla Susumu Yokoty, którego słuchaliśmy w pierwszej godzinie naszego spotkania. To opowiedz, dlaczego akurat dla niego i dlaczego on tutaj się pojawia. Artysta zmarły w 2015 roku. To jest artysta, którego ja wrażliwość bardzo, bardzo cenię i tak jak przyciągał w naturalny sposób moje serce las, tak i muzyka Suzumu Yokoty przyciągnęła mnie. I wiesz, ten utwór to jest dosyć ciekawe, ale powstał w bardzo niespodziewany sposób, bo mając jego płyty na swoim odtwarzaczu, w którymś momencie, i widzisz, też byłam poza Polską, bo byłam w podróży między Berlinem a Florencją we Włoszech. Powstawał właśnie ten utwór i powstał on 100% z improwizacji. Po prostu w którymś momencie leciał utwór Hinsen Suzumu Yokoty i od początku do końca wyimprowizowałam prosto z samego środka. Dokładnie te wokale i co jest ciekawe, z dokładnie tym samym przekazem i słowami, których za chwileczkę posłuchamy. Czyli mamy tam drobny sample? Czyli mamy tam, tak, później napisałam i skontaktowałam się z Low Recordings, które odpowiada za prawa autorskie Suzumu Yokoty. I dostałam pozwolenie na wykorzystanie sampelka Suzumu Yokoty i na bazie tego zbudowałam utwór, ale dokładnie jeden do jeden prześpiewałam potem to, co znajdowało się w improwizacji. Bo to miało dla mnie dokładnie taką samą, no właśnie, treść, przesłanie, siłę, którą chcę przekazać wam. Słuchamy. Past, Future, Now. Past Future Now, D.I.D., Hanna Piosik. No, masz singiel właściwie. No, mamy. No, no właśnie, no. Tak? Mamy. No mamy singiel, tak, tak wyszło. Dobrze, to skąd, jak to się stało, że album, nie wiem, wymyślany w podróżach, w lesie, w snach, ma swoją premierę w Bangkoku? Stało się to w taki sposób, że obroniłam twórczynię okładki tego najnowszego winyla. Na której Sosero. Jest jej reprodukcja, tak? Tak, to jest litografia artystki Sosero. I stało się to tak, że ja znalazłam jej pracę w internecie. I tylko, że okazało się, że to nie ona przez nie mówi w tamtym momencie, tylko, że jakiś złodziejaszek podszywa się pod jej pracę i ja jakby napisałam do tej osoby, ale czując, że tam jest jakiś delikatny szwindel. Ale co, on sprzedawał je, tak? Czy nie, no po prostu podszywał się za autora. Podszywał się za autora i z rozmowy jakby to wyczułam i zdecydowałam się podrążyć i odnalazłam prawdziwą autorkę, Sosero. Okazało się, że ona próbowała działać, ale i nieskutecznie, bo ją od razu przyblokował na wszystkich możliwych frontach. Na Instagram jakby umywał ręce, nie zadziałał. Czyli ona wiedziała o tym procederze, że ktoś podszywa wiedziała, się pod nią. Wiedziała. I no i jako, że mnie nie zblokował, no to wszystkie te prace słusznie zakomentowałam, że jest to złodziej. Pospolitym ruszeniem bardzo duża ilość obserwatorów też zareagowała, co było wspaniałe. I jakiś czas później Sosero posłuchała mojej muzyki. Okazało się, że też oscyluje gdzieś głęboko w tych światach, w tym świecie snów. Też to rozważa bardzo głęboko i okazało się, że muzyka, którą tworzę, jest jej bliska. I no i podarowała mi okładkę z piękną okładkę, ale oprócz tego też zostałaś bohaterką narodową Tajlandii. Tak? Nie przesadzałabym, ale ale no mnie ucieszyło to, że jednak świat może działać w ten sposób i że tego rodzaju sprawiedliwość się pojawia znienacka, a i do tego dostałam od Karmy, nie dość, że okładkę, to jeszcze wspaniała Sosero powiedziała, słuchaj, ta muzyka powinna zostać zagrana na żywo w takim miejscu, które znam. No i tak oto skierowała mnie do Bangkok Art and Culture Center i w związku z tym End of Sibalba Releasing Spirits miał premierę w Bangkok Art and Culture Center z tą oto okładką. Fantastycznie, ale jednocześnie też odbyła się tam premiera, tak? Czy też pokaz filmu, przy którym pracowałaś przez ostatnie lata? To już powiem bardzo krótko. Film powstawał ostatnie 4 lata, czyli dokładnie tyle, ile powstawały wszystkie dzieła End of Sibalba, wszystkie części End of Sibalba. I tyle. I zapraszam Państwa bardzo ciepło i serdecznie do obserwowania Facebooka mojego. Ale albo Hanie, dobrze, no, fantastycznie opowiadasz o snach, o Bangkoku. A my możemy zobaczyć ten film gdzieś? Nie możemy. Możemy zobaczyć go na żywo, kiedy przyjdziemy na koncert. I wtedy po prostu wykonujesz na żywo muzykę do tego filmu. Tak jest. No ale konstatacja jest taka, że częściej grasz tam niż tu, tak? To jest cały czas aktualne? To jest cały czas aktualne. I w Polsce na ten moment nie mam zaplanowanych koncertów. Niemniej dostałam propozycji kilka i dlatego zapraszam Państwa do obserwowania facebook.me hania.piosik i w odpowiednim czasie, jeśli Państwo mają ochotę, przyjść, pośnić wspólnie tego rodzaju sen. Zapraszam. Może potrzebujesz agenta po prostu mocnego, który i agencję. Zapraszam. Na świecie, która będzie promowała twoją... Właściwie nie chcę powiedzieć koncerty, bo to nie są koncerty. Jeśli państwo wybiorą się kiedyś na spotkanie, no to jest chyba najlepsze słowo, z Hanią Piosik, to się okaże, że to nie jest tylko muzyka, ale mam nadzieję, że nasza rozmowa była na tyle czytelna, że państwo to doskonale zrozumieli. Muzyka jest jednym, ważnym, ale nie jedynym elementem tego, co robisz na co dzień. Tak. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To wspaniała bardzo konstatacja. Dziękuję. Natomiast już tak twoja muzyka, albo na zakończenie muzyka, której nie ma tak naprawdę, czyli jest zapowiedź nowej płyty Tired, czyli zmęczenie materiałem, miastem, nie wiem czym, życiem. W jednym słowie. Współczesnym światem. Mhm. Ilością bodźców wszelakich. No i też droga wyjścia z tego. Dla nas wszystkich. Kiedy ta płyta się ukazuje? Zapraszam do... Do śledzenia, oczywiście, premiera w Bangkoku, tak, świetnie. Ale jeśli będziesz miała coś nowego, to wpadaj do nas. Bardzo ci dziękuję za tę wizytę, że opuściłaś swoje miejsce i chciałaś powiedzieć, skąd do nas przyjechałaś, dokąd pojedziesz, bo... Lepiej nie zapeszać, zatem jeśli tylko będziesz gdzieś pomiędzy, to wpadaj. Z największą przyjemnością, bardzo dziękuję. Hania Piosik była moim państwa gościem. Na zakończenie przedpremierowo, choćby we fragmencie Fold Me. I my cóż, także dziękujemy. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnam.